Kolose bab loro. Poro sulur, opo to jalarane enggonku nyambut gawe sak kuatku, ngelabui kowe sing nang Kolose. Uga sulur-sulurku sing nang Laodisea, lan sulur-sulurku liane sing durung tau kepeto aku. Jalarane, supaya kowe kabeh bisa mantep ing pangandel, lan podo tresno marang sak podo-podo, lan bisa rukun bebarengan. Dadine kowe bisa nduweni kawara sing jero lan bisa dunung sak kabeh papuwatine Gusti Allah, ya kuwi Kristus. Kristus sing nduweni kesugihane kawara lan pangerti. Aku ngomongi kowe bab iki supaya kowe ora keneng diapusi wong karo omongan sing enak. Bener, aku dhewe ora nang tengahmu, nanging ing batinanku aku campur karo kowe. Aku bunga tenan bisa krungu nek kowe kabeh padha rukun bebarengan lan padha mantep nggonmu percaya marang Kristus. Para sedulur, kowe wis padha nampa Kristus Yesus dadi Gustimu. Mulane saiki kowe kudu terus urip rumaket marang dekne. Tegese padha mantep nggonmu percaya lan nuruto marang pitutur sing diwulangke sing dhisik dhewe, supaya bisa mantep kaya wit sing ngoyot jeru. Diterusno nggonmu padha manut lan jagake marang Kristus, lan aja pisan-pisan kendo nggonmu percaya marang pitutur sing bener bab Kristus, kaya sing wis diwulangke marang kowe karo sedulur Epafras. Lan aja padha leren nggonmu matur kusuwun marang Gusti Allah. Padha diati-ati. Aja sampe kowe katut kejiret karo pitutur sing apusan. Ya kuwi pitutur gaweane manungsa sing manut panguwasa-panguwasa nang jagat. Kuwi duduk pitutur sing saka Kristus. Aja padha nggugu piwulang sing kaya ngono kuwi. Jalaran Gusti Allah dhewe dadi manungsa, lan manungsa iki ya Kristus dhewe. Dene ana ing sak nduwure kabeh panguwasa, kaya dene malaikat-malaikat lan setan-setan. Mulane jalaran kue wis dadi siji karo Kristus, kue uga wis nduweni sembarang sing mbok butuhke kanggo mengerteni kekarpane Gusti Allah. Donge kue nampa Kristus, Gusti Allah ngekei tondo marang kue kanggo nengeri nek kue saiki wis wae dene. Kue duduk sunat sing lantaran tangane manungso, ora, nanging sunat lantaran Kristus. Awe dene sing medhot kue sangka kesenenganmu sing Allah. Sabarenge kue dibaptis ing banyu, kue katut kakubur karo Kristus, lan uga ditangekke meneh ing urip anyar. Kaya ngene Gusti Allah nangekke Kristus sangka pati. Kue saiki nglakoni urip anyar. Jalaran kue percaya nek Gusti Allah bisa medhot kue sangka panguwasane Allah. Kaya ngene Gusti Allah bisa nangekke Kristus sangka pati. Pancen ngono kuwi lelakone uripmu kabeh. Maune kue padha mati ing kasukman, jalaran kowe ora kenal marang Gusti Allah. Dadine kowe ya ora ngerti bab urip sing dikarepke karo Gusti Allah. Mulane kowe ya namung lakoni sing ala terus. Nanging senajana kowe maune mati ing kasukman, saiki Gusti Allah wis nguripke kowe bareng karo Kristus. Salahe awake dhewe kabeh wis di ngapura lan layan tondo salahe awake dhewe wis dicorek kabeh. Pancen ya layang kuwi lan isi-isine layang kuwi sing nyencang lan nyalake awake dhewe. Nanging saiki kuwi kabeh wis disuwek karo Gusti. Wis kato dipaku nang kayu pentengan. Nang kayu pentengan kono Kristus wis menangke panguwasane roh-roh sing ala kabeh. Panguwasa-panguwasa mau kabeh dieret-eret digawe tontonan ing sak jerone arak-arakan kanggo tondo nek Kristus wis menang. Mulane poros dulur, ojo podo nggatekke marang wong sing ngomong penging mangan iki lan penging ngombe kae, kudu rumah dino iki apa taun kae apa tanggal anyar. Wong kuwi uga meksa ngongkon manut pernatan-pernatane dino sabat. Kuwi ojo direwes. Jalaran pernatan-pernatan kuwi mau kabeh namung ayang-ayange barang sing bakal teko. Sing nyoto tenan ya Kristus dhewe. Dene saiki wis teko. Mulane kowe ora usah nglakoni pernatan-pernatan sing lawas kuwi. Nek eneng wong nyepelekke percayamu lan ngaku aku nek apike ngungkuli kowe, jalanan dekne jarene nampa kaweruh. Lan menawa terus ngomongi kowe, kongkon sing andam asor banget lan kongkon nyembah marang malaikat-malaikat, kowe aja gelem. Wong kaya ngono kuwi namung sombong. Nanging ora eneng wujude. Pikirane namung cara kadonyaan. Kuwi ora cocok karo sesembahan sing dikarepke karo Kristus. Kristus sing kudu digugu. Awake dhekne sing dadi sesirahe awake dhewe. Lan dhekne sing ngrumati lan ngumpulke awak sak kujur. Bisa dadi siji nganggo balung lan sumsum. Dadine bisa mundhak gedhe kaya sing dikarepke Gusti Allah. Para sedulur, kowe wis padha katut mati karo Kristus lan kowe saiki wis nglakoni urip anyar. Kowe wis ora usah nglakoni pernatan lan sirian sing diperlokke karo wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Sing ngomong, "Aja ndemek iki, aja ngincipi kuwi, lan aja nyenggol iki lan kuwi." Kuwi kabeh lak gaweane Gusti Allah to. Lan Gusti Allah gawe kuwi kabeh lak supaya dikanggokke to. Nek wis dikanggokke ya wis entek to. Mulane, aja padha ngrewes marang pernatan lan sirian gaweane manungsa. Pancen, nek disawang bareng kaya ngono kuwi, ketoke ya sesembahan sing apik dhewe. Kaya dene nyembah marang malaikat. Andap asor sing kliwat lumrah lan ngajar awake dhewe. Nanging sakjane ora eneng perlune belas. Malah namung marake sombong.